Van Depremi Günlüğü. Bugün 7 Aralık 2011. Van Erciş depreminin 44. Van Ecemit depreminin 28. günü. Günaydın Van depreminin günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Gürhan Ertür'le beraberiz. Geçtiğimiz hafta 1999 Marmara depremiyle 2011 Van depremlerini karşılaştırmaya başlamıştık. Geçen hafta İlkan müdahalelerini, sivil toplum örgütlerini, kamuyu ve belediyeyi konuştuk. Biraz medyadan, sosyal medyadan konuşalım istiyoruz. Evet. İlk tepkiyi nasıl buldunuz? Bence özellikle sosyal medya çok hızlı bir şekilde alandan haberler vermeye başladı. Hatta ihtiyaç listeleri yayınlamaya başladı. 99'da Açık Radyo'da en etkili kullandığımız araçlardan birisi idi. Sosyal medya diyemeyeceğim, internet. Ve ilk saatlerden itibaren bir grup arkadaşımız dünyadaki çeşitli afetler sonrası oluşmuş tecrübeyi, müdahalenin nasıl gerçekleştirilebileceğini, sivillerin nasıl alana girebileceklerini araştırmak üzere bir araştırma yürüttüler ve 600 sayfalık bir dokümana ulaştık sonuçta. Çok hızlı çevrildi ve Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi günlerini hatırlarsın. O çalışmanın başarısındaki en önemli noktalardan birisidir, unsurlardan birisidir. Fakat yani bu sefer hakikaten neredeyse depremin hemen arkasından göz açıp kapayıncaya kadar deprem bölgesinin haritası da dahil olmak üzere, ihtiyaçlar da dahil olmak üzere sosyal medya çok hızlı hareket etti. Bu hem teknolojinin geldiği yer itibariyle hem de Türkiye'nin bu teknolojiyi kullanmasındaki hamlesi itibariyle son derece önemli. Sosyal medya zaman zaman tehlikeli halde alabiliyor ama bu tür afet durumlarında çok etkili bir iletişim aracı ve gerçekten bu konuda da emek veren arkadaşlarımıza teşekkür etmemiz lazım. Çünkü ben dahi artık televizyonları falan bırakıp sosyal medyadan dakika dakika izlemeye başladım. Aslında genelde medya deyince bazı televizyon kanallarının da oldukça etkili yayınlar yaptıklarını ve bunu sürdürdüklerini mutlaka tespit etmemiz ve altını çizmemiz lazım. Gerçekten medyada bu sefer sadece bir haber vermekle yetinmedi ama aynı zamanda bölgedeki sorunları ele alma biçimi, yaklaşımı itibariyle özellikle bazı kanallar son derece dikkatli hareket ettiler ve Türkiye çapında bilgilerin yayılmasını sağladılar. Bir de ben peşini bırakmayanları anmakta fayda görüyorum gerçekten. İsim zikretmekte hiç zarar yok. Habertürk'ten Raşan Gülşen işin peşini bırakmıyor. CNN Türk'ten Cüneyt Özdemir hem sosyal medyada hem televizyonda işin peşini bırakmıyor. Bir de hani haftalardır orada olan gazeteci muhabir arkadaşlarımız var. Hakikaten işin peşini bırakmayan Cengiz Koyuncu var Sabah gazetesinden. İsimleri anmakta da fayda görüyorum ki hani yalnız değiller, sesleri duyuluyor en azından. Son derece önemli. O önemli. Son derece önemli. Tabii dinlemesini ve öğrenmesini bilmeyen muhabirlerin garip sorularının önlenmesi de herhalde mümkün olmayacak. Evet. Yani çünkü aynı medyanın içinde, aynı televizyon kanallarının içinde veya gazetelerin içinde maalesef böyle öğrenmesini bilmeyen muhabirlerimiz, gazetecilerimiz de var ama demek ki onun için de biraz süre geçmesi gerekiyor. Bu arada tabii medya deyince geçen hafta yayınlamış olduğun programda haber fareleriyle bağlantı kurdun. Evet, Erciş'in genç günlüğü. Çok şahane değiller miydi? Çok şahaneler, hakikaten öyleler ve çok da netler biliyor musun ve çok basit aktarıyorlar, çok önemli detaylar vesaire falan filanla hiçbir şeyle uğraşmadan ne görüyorlarsa onu aktarıyorlar. Bu da bence son derece başarılı. Ne kadar önemli bir şey yaptıklarını farkındalar mı emin değilim ama müthiş bir şey yapıyorlar ve şey hala kulaklarımda çınlıyor, hayvanların mahzunluğu. Evet. Neyin haberini yapıyorsunuz? Hayvanların masumluğunun. Evet. Çok da doğru bir şey söylüyorlar hakikaten. Yeri gelmişken hatırlatalım. Erciş'ingençsesi.blogspot.com adresinden Erciş Kızılay Çadır Kenti'ndeki çocukların 10-16 yaş arası çocukların çıkardığı Haber Fareleri gazetesine ve son bilgilere ulaşabilirsiniz. Videolarda koyuyorlar, haberlerde koyuyorlar. Ve gerçekten habercilik yapıyorlar aslında, evet, orada. Bizim önümüzde de bir başka görev koyuyorlar tabii. Onların geleceğini izlemek. Evet. Hatırlarsan deprem bölgesindeki çocukların, gençlerin sonrasına ilişkinde bazı yayınlar ve programlar gerçekleştirmiştik. İşte annesini babasını kaybeden, yakınlarını kaybeden gençlerin birçoğu şimdi hayata atıldılar. Kocaman yani, oldular. Kocaman, evet, oldular. Yani o gün 10 yaşında olan bir öğrenci bugün 22 yaşında. O gün 15 yaşında olan da bugün 27 yaşında. Yani onlar da hayatın içinde oldukça etkili çalışmalar yapıyorlar ve enteresandır, bu tür olaylarda da en yüksek ilgiyi onlardan görüyoruz. Evet. Hemen koşuşturuyorlar. Sosyal medyada da öyleydi. O ilk gün fark edildi. Millet paldır küldür. 99 depremini yaşayanlar o tarafa gittiler. Evet. Ben de dördüncü gün gittiğimde orada Marmara depremini yaşamış insanlarla tanıştım. Depolarda çalışmaya başlamışlardı bile. Peki deprem olanı neredeyse 1,5 ay oluyor. Bir genel değerlendirme yapmak gerekirse Marmara depreminden 1,5 ay sonra olduğumuz yerden daha iyi bir yerde miyiz, daha küçük bir yer, daha kötü bir yerde miyiz? Bunu felaketlerin boyutunu karşılaştırmadan soruyorum. Tabii ki daha kötü bir yerdeyiz. Bunda mevsim şartlarının çok büyük bir etkisi var. Aslında daha organize olmamıza ve daha küçük bir bölgeyle karşı karşıya olmamıza rağmen gerçekten Türkiye'de afet yönetiminin yapılandırılması konusunda da önemli değişikliklere yol açacak. Lojistik destek konusunda da her şeyi yeni baştan gözden geçirecek bir geçirmemiz gereken bir noktada olduğumuz kanısındayım. Yaz olması, çadır dahi olmasa bir battaniyeyi çiminin üzerine attığınız takdirde sabaha kadar rahatlıkla geceyi geçirebiliyorsunuz. Ama burada iş öyle olmuyor. Bu çadır stoklarının sayısı vesaire falan filan da hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gene önümüzde duran en önemli görev çok süratli bir şekilde binalarımızı sağlam yapmak, sağlam olmayan binalarımızı yıkmak, güçlendirmesi mümkün olan binalarımızı güçlendirmek. Yani iş dönüp dolaşıyor gene binalara geliyor. Çok teşekkürler Gürhan Ertür. Van depreminin günlüğünü tutmaya devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim. Van depremi günlüğü.